Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. 19 снежня 1915 году у Петраградзе адбылася выстава 0-10, якая была абвешчаная апошняй выставай футурыстаў. Чорны квадрат Малевіча з той выставы і стаўся іконай авангарду. А роўна 100 гадоў таму Малевіч у сваім маніфесце 1916 году ад кубізму і футурызму да супрэматызму дэкляраваў чорны квадрат як поўны разрыў з прадметнасцю ў мастацтве. Вынікі сваіх пошукаў Малевіч падвёў у гады жыцця ў Віцебску з 1919 па 1922. А Беларусь трывала ўвайшла ў гісторыю мастацкага авангарду, падарыўшы свету дзясяткі выбітных імёнаў. Чаму менавіта на беларускай зямлі так выдатна родзіць геніяльнасць? Пра гэта мы сёння гутарым з мастацтвазнаўцам, выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергеем Харэўскім. Сергей, мінула стагоддзе, як чорны квадрат Малевіча быў абвешчаны геніяльным. Час падсумаваць, што ж атрымалася ў выніку. Але перадусім карціць вось задаць такое пытанне. Чаму ўсё ж Віцебск? Чаму менавіта ў Беларусі Малевіч узяўся шчыраваць на выкладчыцкай і мастакоўскай ніве? Перадусім таму, што ў Віцебску ўжо існавала шчыльнае мастакоўскае асяроддзе, былі грунтоўныя традыцыі. Жыццё мастацтва ў Віцебску 17-22 году адрознівалася высокай інтэнсіўнасцю, што і забяспечыла Беларусі асаблівае месца ў гісторыі не толькі айчыннага, але і ўсяго сусветнага мастацтва. Як вядома, сярод жыхароў Віцебску тых часоў былі Марк Шагал, Эль Лісіцкі, філосаф Міхаіл Бахцін, музыка Мікалай Малько, рэжысёр Рудольф Унгерн ды многія іншыя. Пералік імёнаў можна доўжыць бясконца, але ўсё ж назаву хаця б некаторых мастакоў, таких значных, это Юдаль Пен, Яўхім Мінін, Саламон Юдовін, Роберт Фальк, Вера Ярмалаева, Ілля Чашнік, Мсіслаў Дабужынскі. У 18-м годзе тут у Віцебску была створана, дарэчы, першы ў Беларусі сімфанічны аркестр і народная кансерваторыя, адкрыта Шагала мастацкая школа славутая, заснаваны Віцебскі губернскі музей. Там у Віцебску Малевіч і выдае свае асноўныя працы: свет як беспрадметнасць, мастацтва, царква, фабрика, супрематызм і ад кубізму да супрэматызму. Натуральна, ствараць можна тады, калі ёсць для каго ствараць. І з ваша расповеду вынікае, што ў Віцебску было каму чытаць гэтыя тэксты. Значыць, лёс знітаваў Малевіча з радзімою сваіх бацькоў зусім не выпадкова. Але ці толькі з Віцебскам можна звязваць вялікую эпоху мастацтва ў Беларусі? Бо як не пачытаеш, то існуе нейкі распаўсюджаны журналісцкі штамп. Віцебская школа. Вось менавіта што штамп. Тым часам, на пачатку мінулага стагоддзя, толькі ў Менску, напрыклад, адначасна існавалі тры мастакоўскія школы: Кругера, Кацэнбогена і Яроменкі. Напрыклад, сярод гадаванцаў мастацкай школы Кругера былі такія выбітныя мастакі, як Хаім Шуцін, Іван Ахремчык, Міхаіл Кікоін, Вячаслаў Руцай, які быў і выдатным, дарэчы, беларускім акторам, Міхал Станюта, бацька народнай артысткі Стэфані. Хаім Шуцін прыгадаў пазней, цытую: «Калі трэба нам было намаляваць вуглем нейкого Апалёна, Венеру ці Мінерву, якую я атрымліваў асалоду? Я маляваў для іх багоў, але ўсе яны былі падобны да старых з мястэчка Сміловічы». Канец цытаты. Фердынанд Рушчыц у Менску атрымаў пачатковую мастацкую адукацыю Кузьмы Ермакова, выхаванца Петербургскай акадэміі мастацтваў. Таму далёка не на адным Віцебску ўсё замыкаецца. Зразумела, што мастацтва асабліва выдатна развіваецца і яго выдатна ўспрымаюць, калі існуюць музеі. І ведама, што Менск тая пары быў і горадам музеяў. Так, і гэта вельмі важна. У Менску працавалі земскі музей, мастацка-прамысловы музей, царкоўны археалагічны этнаграфічны музей. Цікавым асяродкам было польскае культурнае таварыства «Огніско», таварыства аматараў прыгожых мастацтваў, артыстычна-літаратурная кавярня, акварыум на Юрыўскай, Селесна-Захарыўскай, клубы, кінатэатры. Менавіта, дарэчы, у Менску ў 11-м годзе прайшла найбуйнейшая мастацкая падзея ў заходніх губернях – выстава штук пенкных, дзе былі прадстаўленыя творы аж на 47 тутэйшых і польскіх мастакоў. Віцебск, Менск, зразумела, а ў іншых гарадах таксама віравала культурнае жыццё? Так, Напрыклад, насычанае мастакоўскае жыццё было і ў гародні, з якой звязаныя былі лёсы такіх выдатных творцаў, як пейзажыст Наполеон Орда, скульптар Ілья Гінзбург, жывапісец і мастак тэатра Лев Бакст, дарэчы, адзін з настаўнікаў Шагала, жывапісец парыжскай школы Восіп Любіч, які таксама нарадзіўся ў Гродні і скончыў там сама гімназію, выдатны жывапісец, партрэтыст і фотамастак, сябра Агюста Родена, Пётр Шумаў, а таксама ў міжваенным часе жывапісец і графік, прафесар мастацтва Віленскага і Торуньскага універсітэту Браніслаў Ямант. На досвідку 20-го стагоддзя і Пінск пераўтварыўся ў адзін з самых вялікіх і квітнейчых гарадоў краю, дзе бруіла культурнае жыццё. Паўставалі паважныя асяродкі адукацыі і асветы. Тут нарадзіліся і пачыналі творчы шлях Арсень Заяц і Мікалай Цыкоўскі, пазней якія сталі вядомымі творцамі ў Амерыцы. Пінску год працаваў Язэп Драздовіч у міжваенны час, калі там утварылася цэлая пінская ж мастацкая школа. З Пінскам звязаная біяграфія Адама Русака, славута іканапісца, гэтак званай зарубежнай рускай царквы, мастакоў Фёдара Лаўрова, Івана Дзіміча, Яўгена Пулхава, Сергея Муханова, Арсена Зайцева, скульптары былі Павел Петразаводскі і Бальбіна Світыч-Відацкая, якая родам з Кобрыня. Там сама працавалі такія мастакі-пейзажысты, як Юзеф Вандалкоўскі, Юзеф Піскун, польскія мастакі, графік Балеслав Райкоўскі, які пазней стаў вядомым польскім публіцыстам, многіх іншых. То бок, далёка не толькі Віцебск. Той же, напрыклад, Хаім Суцін, як і ягоны зямляк Сасміловічаў, яшчэ адзін славуты мастак, Файбі Шрага Царфін, ніякага наогул дачынення да гораду над Дзвіною не мелі. Але калі гаварыць пра маштаб, дык ці можна назваць нейкую лічбу? Колькі ў Беларусі нарадзілася вядомых мастакоў? Ніхто не скажа, натуральна. Па-першае, што такое вядомасць? Па-другое, мы толькі пачынаем гэты шлях, вывучэнне нашай неабсяжнай спадчыны. За савецкім часам было істотна, ці працаваў мастак на тэрыторыі Беларусі і ці быў ён лаяльны да савецкай улады, як, напрыклад, все згаданыя пінскія мастакі, яны былі белагвардзейцы. Цяпер мы глядзім на гэта значна шырэй, дзякуючы ўзнаўленню памяці і пра Марка Шагала, інтэрпрэтацыя ягонай спадчыны ўжо ва ўласна беларускім кантэксце. Факт застаецца фактам. Менавіта Шагал започаткаваў тую сістэму мастакоўскай адукацыі, што існуе ў нас да сёння. А нараджалася ў нас безліч выдатных мастакоў. Пад Маладзечным у Лебедзе нарадзіўся абсалютна геніальны мастак Раман Сімашкевіч. А ў самім Маладзечне Мейр Аксаверот. На Вуздзеншчыне ў вёсцы Магільна нарадзіўся выдатны мастак Яўген Жак, якого сёння шануюць вельмі ў Польшчы, як яшчэ аднаго нашага земляка жывапісца і дызайнера, стваральніка ўласнага стылю унізм Уладыслава Стрымінскага, карэннага мінчука, гадаванца Менскай мужчынскай гімназіі, што перад ім, дарэчы, сканчаў Рушчыц. Вы называеце прозвішча, а ў мяне ўвесь час у галаве адбіваецца, што і той, і той, і той у пэўны час з'ехаў на захад. А вось, дарэчы, мастакі родам з Беларусі ад'язджалі толькі на захад, ці іх цікавіў і ўсход. Мы столькі намаганняў прыклалі, каб прывязаць Беларусь да заходняй цывілізацыі, да Еўропы, што пазабывалі, колькі мастакоў працавала на ўсход, з прыватнасцю ў Расіі альбо на Ўкраіне. Раптам пераехаў з захаду ў Маскву Роберт Генін, выдатны наш мастак, але ў 41-м годзе скончыў там жыццё самагубствам. Казімір Малевіч у 27-м годзе, паехаўшы быў камандзіроўку па Еўропе, у яго былі там разворнутыя выставы і лекцыі. Тут прыйшла тэлеграма, каб ён тэрмінова вяртаўся ў СССР, дзе адразу быў арыштаваны і 3 дні правёў затачэнне. Урэшце, беспрацоўны хворы, ён памёр пад Масквой у 35-м годзе. Ціха і непрыкметна ў Маскве жыў вядомы колісь скульптар Давыд Якерсон, які ў Шагалаўскай тэ мастацкай школе ў Віцебску адчуліў скульптурны клас. І ў Маскву з'ехаў жа Мейр Аксаверот, тым часам як ягонага брата, паэта Зэліка Аксаверода, расстралялі разам з беларускім паэтамі ў падвалах НКВД ў Менску. А нашага вялікага мастака Рамана Сімашкевіча таксама расстралялі ў Расіі, куды ён быў паехаўшы даканчваць мастацкую адукацыю. Там сама ў Маскве ў 31-м годзе адбылася ягоная першая персанальная выстава. Хоць ён ніколі не парываў з Беларусі, працаваў тут штогод, але сталася так, што пасля ягона расстрэла, затым і вайны, мала што засталося ад ягона велізарнага колісь мастакоўскага даробку. Зато ягоныя творы ёсць самых славутых музеях Расіі. Неяк не вельмі шчасліва, як вынікае з вашых словаў, складваліся іхныя лёсы на ўсходзе. А вялікі поспех, так бы мовіць, планетарнага маштабу, кагосьці там напаткаў? Натуральна былі шчаслівыя выпадкі, напрыклад, дарэчы тут згадаць Яўсея Майсеенку, які ніколі не выракаўся сваёй беларушчыны, стаў народным мастаком СССР, акадэмікам акадэміі мастацтваў, лаўрэатам ці не ўсіх савецкіх прэміяў магчымых, і кіруючы ўласнай майстэрняй у інстытуце імя Рэпіна у Ленінградзе, Майсеенка выхаваў некалькі генерацыяў мастакоў, тым ліку і нашых землякоў. Або Георгій Ніскі, родам з Навабеліцы, што пад Гомелем, які пачынаў мастак ковскую адукацыю ў Гомелі, у Сергея Каўроўска, выдатны графік і жывапісец, манументаліст. І ён таксама жыў у Маскве і стаў членам акадэміі мастацтва СССР і лаўрэатам дзяржаўнай прэміі СССР. Гэта насамрэч былі вялікія мастакі, якіх трэба шанаваць, помніць. І пры гэтым і Майсеенка, і Ніскі, жывучы ў Маскве, атрымалі сусветную еўрапейскую славу. А ў чым сакрэт таго, што менавіта беларускі край даў свету столькі геніяў? На маю думку, прычынаў тут шмат. Перад усім гэта знаходжанне на памежжы цывілізацыі, на такім цывілізацыйным разломе паміж усходам і захадам. Не выпадкова ж расійскі мастак Ілля Рэпін называў Віцебск нашым Таледа. Напісаў дачцы Толстого. Да? Боже ж мой, так гэта ж наш Таледа. Як ні парадаксальна, але гэты выбуховы росквіт наступіў пасля драматычных падзеяў 19-го стагоддзя, наполеонаўскіх войнаў, закрыцця Віленскага універсітэту і Полацкай акадэміі. І ў выніку антыкаланіяльнага рэзістансу нашага пасля паўстання 1831 і 1863 гадоў, калі сотні прадстаўнікоў нашай эліты, шляхецкай інтэлігенцыі, змушаны былі пакінуць родны край. Напрыклад, мастак-паўстанец Генрык Дмахоўскі, які пакінуў след у Польшчы, Літве, Украіне, Аўстрыі, Францыі, США, дзе стаў вядомым скульптарам Генры Сандерсон. І яшчэ было нешта няўлоўнае разлітае ў беларускім паветры. У нашым святле шарыя гадзіны, што абуджала мроі Шагала і Суціна, Бялыніцкага, Берулі і Жуковскага. Тое, што невідавочнае, захутанае туманавай смугою, але што прагне быць адкрытым, выяўленым з нябачнасці. Беларускія геніі мастакі шмат далі свет. А вось што беларускія геніі пакінулі Беларусі, пра гэта ў наступнай перадачы «Новая Атлантыда». Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.